Czytaj w punktach Lotto i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 lipca, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Korzystniejsza finansowo dla Polski jest najnowsza propozycja szefa Rady Europejskiej dotycząca funduszu odbudowy po pandemii. Dwie osoby ranne w katastrofie budowlanej koło Słupska. W poniedziałek we Francji rozpocznie się badanie czarnych skrzynek ukraińskiego samolotu zestrzelonego w styczniu koło Teheranu. Najnowsza propozycja szefa Rady Europejskiej dotycząca funduszu odbudowy po pandemii korzystniejsza finansowo dla Polski, ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka. Charles Michel swoje propozycje przedstawił dziś przed południem na rozpoczęcie drugiego dnia unijnego szczytu poświęconego finansom wspólnoty. Utrzymał wysokość funduszy na tym samym poziomie, 750 miliardów euro, ale zmienił propozycję grantów i pożyczek. Pozostawił też ten sam klucz podziału pieniędzy, który Polska kwestionowała, ale wprowadził dodatkowe kryteria, co powoduje, że Warszawa zyskuje. Początkowo szef Rady proponował podzielić pulę pieniędzy na 70% z nich dostępnych od razu do końca przyszłego roku, a 30% dopiero za 2 lata, przy uwzględnieniu spadku PKB podczas pandemii. To oznaczałoby uszczuplenie puli pieniędzy dla Polski, bo prognozy gospodarcze mówią, że za rok polska gospodarka odbije i będzie się rozwijać. Nowe zaproponowane reguły są już korzystniejsze. Nie będzie kumulowanego spadku PKB w tym roku i w przyszłym, tylko osobno wyliczony zostanie spadek w tym roku i tu Polska jest w takiej samej sytuacji jak wszyscy, z recesją. I dopiero druga część to będzie kumulowany PKB za 2 lata. Poza tym, jak usłyszałam, granty w Funduszu Odbudowy zostały zmniejszone, ale ostrze cięć nie dotknęło dotacji przeznaczonych dla Polski. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Bardzo groźny wypadek na Pomorzu. Dwie osoby zostały ranne w katastrofie budowlanej w Czystej koło Słupska. Do zdarzenia doszło w dawnej zagrodzie Kowala, którą Muzeum Pomorza Środkowego adaptuje na swoje potrzeby. Według nieoficjalnych informacji ceglany komin osunął się do wnętrza budynku. Cegły przysypały 40-letniego robotnika oraz 70-letniego pracownika muzeum. Robotnika zabrała karetka, pracownika muzeum, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Obaj przytomni są w szpitalu w Słupsku. Tymczasowo most pontonowy na Wiśle niedaleko Nowego Brzeska w Małopolsce buduje wojsko. Most ma ułatwić życie mieszkańcom po obu stronach rzeki po zamknięciu w związku z remontem przeprawy w Nowym Brzesku. Most pontonowy połączy Sierosławice w powiecie proszowickim ze Świniarami w powiecie bocheńskim. Żołnierze z 1. Batalionu Drogowo-Mostowego z Dęblina połączyli już ze sobą większość elementów mostu pontonowego na Wiśle w Sierosławicach, ale mieszkańcy muszą się jeszcze uzbroić w cierpliwość, bo na pewno ta przeprawa nie zostanie dzisiaj otwarta. Musi być w pełni bezpieczna dla mieszkańców, podkreśla porucznik Nina Śliwińska. Ze względu na to, że stan wody w różnych dniach jest różny, na ten moment brakuje nam jeszcze jednego elementu. I czekamy na elementy zapasowe ze względu na właśnie różny stan wody. Dlatego most pontonowy na Wiśle w Sierosławicach może zostać otwarty w niedzielę albo nawet dopiero w poniedziałek i ma funkcjonować do czasu zakończenia naprawy mostu w Nowym Brzesku, czyli planowo do końca wakacji. Teraz wie, że na przykład do roboty do Bochni, no to musimy jechać przez Niepołomice. To ile jest dłużej? 40 minut, a tędy 20. Z Sierosławic, Bartek Maziarz, Radio Kraków. O rozsądek i rozwagę apelują do turystów ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Wypoczynek nad wodą będzie bezpieczny, jeżeli zastosujemy się do kilku zaleceń, mówi ratownik z Giżycka Radosław Wiśniewski. Po długim, nasłonecznionym dniu nie wskakujmy, nie wbiegajmy do wody, tylko najpierw delikatnie ochłodźmy ciało, przyzwyczajmy się do wody, żeby nie było tragedii. A jeśli wypoczywamy z dziećmi, ani na chwilę nie wolno spuszczać ich z oczu. Pilnujmy, miejmy baczne oko na swoje pociechy, bo mieliśmy poważne wezwanie brzmiące, że dziecko zaginęło na plaży w wodzie, a na szczęście i dobrze to się skończyło, dziecko znalazło się całe i zdrowe na plaży. Od początku kwietnia w Polsce utonęły 152 osoby, tylko w lipcu 40. Do Francji zostały wysłane czarne skrzynki ze strzelonego koło Teheranu ukraińskiego samolotu pasażerskiego. W poniedziałek rozpocznie się ich odczytywanie. Boeing ukraińskich linii lecący do Kijowa został na początku stycznia zestrzelony krótko po starcie z lotniska w irańskiej stolicy. Zginęło 176 osób, w tym 82 Irańczyków, 57 Kanadyjczyków, 11 Ukraińców, a także obywatele Szwecji, Afganistanu i Wielkiej Brytanii. Po kilku dniach od tragedii władze Iranu przyznały, że siły zbrojne zestrzeliły

wszystko o wszystkim, ale nikt nas nie pytał zdanie. Tracimy przez to cierpliwość. W małym świecie pęka szyba, zaraz pisze raz policja. Wszystkie wieczory na mieście znów stoimy pod koncertem, znowu nie stać nas na wejście. Gra legenda podziemia, ale na nas nie robi to wrażenia. Mijamy punkt, w którym miasto przechodzi w przedmieścia. W ciepłe dni starsze kobiety jeżdżą tędy na cmentarz. Mijamy punkt, w którym miasto przechodzi w przedmieścia. Przecież ofiarowali nam fragmenty swojej muzyki do sygnałów audycji trójkowych, tych, które mam przyjemność dla Państwa prowadzić od lat, czyli poniedziałkowej tonacji trójki i myśliwieckiej 357 właśnie. No i tak sobie myślę, czy jeszcze coś, czy już nic i tylko historia, jeżeli chodzi o ten zespół Cool Kids of Death. Zresztą to pytanie zadaję sobie nie od dzisiaj, nie od roku. Wiemy wszystko z płyty Plan Ewakuacji na początek drugiej godziny. Witam bardzo serdecznie, Piotr Stelmach. To właśnie druga godzina naszego spotkania pod najlepszym radiowym adresem na świecie w budowie. Jestem z Państwem do 19. Time. So what you wanna say? I think that it, you can stay. But if you really need it, we'll leave it to the weekend. So what you wanna say? You need to go and pray. So come on and try me, maybe I know what you're proceeding. Cause I know what you think of me. I know what you think of me. I know what you think of me. I know what you think. Just what do you think of me? Zastra, X, Ego, Bikini. Koncerty, no też po raz kolejny odwołuje się do tego, czego nie ma tak naprawdę, ale ich koncerty, te kolejne, miały być porywające, miały gromadzić pełną publiczność na każdym obiekcie, gdzie mieli się pojawić. Czekamy na to, aż pandemia się skończy i możemy tylko mieć nadzieję, że to nie będzie zbyt długi czas. No a teraz, a właśnie, jeżeli chodzi o koncerty, to zabieram Państwa na koncert jednego z Państwa ukochanych zespołów, no na pewno jednego z ukochanych zespołów słuchaczy Trójki. Od lat jest 1993 rok, na scenie oni. The morning comes soon. We leave you lying here. Your favorite darkness, your favorite half-light, your favorite consciousness, your favorite slave. Thank you. Dziękujemy jeszcze raz i po raz kolejny i za płytę studyjną Songs of Faith and Devotion i za trasę Devotional Tour i za płytę właśnie z tych koncertów Songs of Faith and Devotion Live, Depeche Mode. Przyznam, że dziś postanowiłem wrócić właśnie do tamtych czasów, do 1993 roku, dlatego że ich ostatnie, jak do tej pory, studyjne wydawnictwo, które się niedawno ukazało, Spirits in the Forest, czy Life Spirits z soundtrackiem do tego filmu Antona Corbijna, jakoś mnie nie przekonuje i wydaje mi się miejscami mocno chybione. No i stąd taka właśnie przypominajka. Tymczasem wracamy do czasów nam współczesnych. 2020 rok. Elektronika, Dark Star, ich nowy album i oto jego fragment. Z elektroniką Dark Star z nowego albumu z tego roku przy Myśliwieckiej 357. W tym duchu jeszcze przez kilka minut. czasami w Trójce na taką muzykę mówiliśmy twórczość dla tańczących inaczej. Ian Chung, proszę sprawdzić płytę z tego roku, jest zatytułowana Belonging. Bardzo gorąco polecam. Aktualia, wciąż jeszcze aktualia, w dalszym ciągu podczas naszego radiowego spotkania, Tame Impala. Kevin Parker, Tame Impala z Australii. Lost in Yesterday z tej właśnie płyty. No to jeszcze na antypodach zostaniemy przez kilka minut. Mniej znani, zdecydowanie mniej znani, The Jezebels. We'll be right back. czyż tu chodzi o wojnę, o popularność? No, powiedziałem przed tym utworem, że są mniej znani niż Tame Impala. To fakt, ale trzeba, tak mi się wydaje, powinniśmy przynajmniej spróbować ich muzyki. The Jezebels z Australii i płyta Cynthia. Który to był rok? 2016. My Love Is My Disease. To właśnie tytuł tego utworu. Kradnę, bo to jest nasza tradycja podczas sobotnich popołudniowych spotkań radiowych. Kradnę kogoś z piątkowej ofensywy. Zespół, oj, z wielką przyjemnością, The Freuders. Wanna wake up and sail a duty out of country. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna wake up and sail it to get over, to get over, get over, get over, get over, get over it. On other side. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up, but I'm still in trauma coma. Wanna wake up and get to another station. Wanna wake up, escape through this elevator. Wanna get up and sail it to get over, to get over, get over, get over, get over, get over it. Powtarzałem się już, że Warrior to świetna płyta, że super. Mimo to, że to język angielski, że po polsku tak tylko jedna piosenka, właściwie pieśń z Żurkowskim na tym albumie i delikatnie się na razie wychylają zza zasłony, że powinni śmielej, śmielej, śmielej po polsku. Ale wciąż nie mogę tego sprawdzić, nie możemy tego sprawdzić na koncertach. Jeszcze przyjdzie dobry czas i na nich, i na innych artystów The Freuders, ale zdecydowanie Państwa zachęcam do poświęcenia czasu temu albumowi. Warrior, czyli Wojownik i Trauma Coma. Na tę płytę też bardzo, bardzo czekam. Fish, Emadę Tworzywo. Schodzisz do podziemia,